Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den amerikanske centralbank kom i går med den forventede første af nok tre renteforhøjelser i år. Spørgsmålet er, hvordan investorerne skal forholde sig til udmeldingen, og om markedet nu begynder at samle et negativt fokus omkring Trumps lovede 12-tariffer. Godmorgen, og velkommen til 55 minutter i selskab med Millionærklubben og de finansielle markeder om små 5 minutter. Nok 10. Så har vi fat i chefstrateg i Carnegie Investment Bank, Henrik Drosebjerg. Han skal fortolke lidt over, hvad Jerome Powell han meldte ud i går fra den amerikanske centralbank. Vi får Lars Svendsen med lidt senere også. Jeg tror, jeg kaster fingerprint i hovedet på ham. Han er jo aktionær der. Tom Hårgaard forsøger vi at navle på en linje lidt senere. Han er jo lige så svær at fange som top og bund i markedet, men vi forsøger. Lars Persson, du er med mig her i studiet, og vi skal danse tæt. Det er ikke så godt. Jeg blev forkølet. Det er torsdag. Okay. Ja. Så bare tag markedet for mig. Yes. Jamen, det er jo minusmarkedet på fuld drøn. DAX er nede med 1%, og hele Norden er nede med sted mellem 0,2 og 0,6. Så det ser en smule skidt ud. Jeg ved ikke, om det er den her kommende handelskrig, der gibber lidt i investorerne i øjeblikket. Okay. Det ved jeg ikke. Har vi en kommende handelskrig? Det ved jeg ikke. Der er nogen, der siger, der kommer nogle spændende ting i løbet af i morgen måske, så jeg ved det ikke. Og så var der jo selvfølgelig den her renteforhøjelse, men den var jo rimelig annonceret, så jeg kan ikke forestille mig, det der kommer bag på investorerne. Nej, vi tager lidt af risikoen af, vi tager lidt af spilbordet. Vi vil her måske ikke lyst til at være med til det her og spille sorte pærer i øjeblikket, fordi at, hvem er det, der sidder med sorte pærer, når ballet er over? Det er lidt det, der måske er casen, så nej, lidt kedelig morgen. Vist er så oppe, Genmap var oppe, men DSV, Novo er jo nede, og det er Bavarian også faktisk. Den er i 199 i dag, så den ligger lige og kæmper med vigtigt støtteniveau der omkring de der 200, det skulle gerne holde. Fordi ellers så er frontlinjen brudt der, og så kunne det godt være, at vi peger lidt længere nedad igen. Så det er ikke så godt. Vi må godt have, hvis man er Bavarian aktionær, må man godt lige gå ud og støtte opkøbet lidt her fra morgenstunden af. Så ja. Tak, herr Persson, med en lille smule på nyber morgen, men det er også rigtig lort at være for at sige lige ud. Sådan er det. Jeg er lidt bitter her til morgen. Tyskland, vores europæiske børshjerte, Lars Persson, hvordan agerer DAX i øjeblikket? Er der nogen frontlinjer, der bliver brudt i nedadgående eller modsat vej? Det er jo sådan en sivende tendens. Vi var lige op og kysse niveauet lige omkring de 400, næsten 500 her for et par dage siden. Okay, 400 og, eller 12.400, og nu ligger vi så og siver ned til 12.196, så ja, det går lidt den forkerte vej, og spørgsmålet er, om hvis vi bryder de der 12.000, hvad sker der så, hvor langt kan vi så falde, ikke? Det er stadigvæk sådan et trading range, vi er inde i, men ja, vi står og stepper lidt den ene vej, lidt den anden vej, uden sådan klart fornemmelse af, om vi skal længere op, eller om vi skal have en korrektion længere ned. Det er det. Og hvad jeg jo nu hører snakken på gangen, så kan vi fortsætte i den sjove galej helt frem til sommerferien. Ja, og så vi siger tak og kommer igen i august. Nå, nej, men så er det jo virkelig, at man skal jo... Så skal du have hænderne op af lommen, Lars Persson. Ja, og det er jo der, hvor at det, der steg i går, det falder jo i dag, mere eller mindre. Altså, hvis man kigger sådan meget overordnet på det, nu var jeg ude og holde foredrag i går nede på Vestegnen i DAF sammen med den gode Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand. Og hvis vi egentlig kigger på, hvad det er for nogle aktier, der er steget i år, så ud af de største danske aktier, så er det jo faktisk omkring kun en lige under 10 aktier, der har lavet et tocifret afkast. Går man rigtig nærmere på det, så er det faktisk kun 4 aktier, der har lavet... 6 aktier, der har lavet 20%, og det er jo sådan nogle sjove nogen som William Demant, TDC, fordi den er ved at blive taget af børsen, Genmac, Jiudan eller Sjødan, alt efter hvordan vi udtaler det. Stop den gamle dansk person. Ja, det er det. Ambu og SimCorp og så Ørsted, så det er jo meget, meget mystisk marked, og så har vi så NKT, Almindelig Brand og Lillefisk, der er faldet et sted mellem 20% og 30%, og så ind imellem, så ligger alle de store tunge, både Vestas og Novo, og shopper lidt rundt, og har ikke været med til at trække op i det danske indeks, så altså, ja, man skal have været det, det er virkelig stockpicker, og det er, det er måske stockpicker på en lidt anden måde, end det plejer at være. Det er ikke sådan, branchen, altså... Gen Store Nord er også kommet lidt mere op, men William Demant skulle op med 35%. Den har jeg ikke personligt selv set komme, vil jeg sige. Og så er det jo volatile tider. baby, det er det. Må man jo, sige. Ja. Det går voldsomt for sig, der svinger omsætning i det. Ja. Lars Persson, du har kontanter på lommen. Ja. Du har så ikke handlet endnu. Jeg skal nok være med at notche dig mere på den front. Spørgsmålet er, om det norske og svenske marked er mere interessant end det danske? Nej, altså svenskerne, de bevæger sig også fuldstændig vandret som det danske. Altså det er sådan en masse psykose, vi lidt er inde i øjeblikket. Hvis man skal kigge på nogle markeder, der stadigvæk stiger, så skal man hen til Nasdaq Composite for at finde et marked, der er i en stigende trend. Ellers så ser de kedelige ud, faktisk. Mm. Altså ikke lige været hen forbi Indiens marked lige for nylig, men ja... Også selv Hongkong er jo bevæget sig vandret mellem 30 og 32.000 i øjeblikket, så altså det går meget stille for sig i øjeblikket, det må man sige. Mm-hmm. Altså der er ikke det helt store hiv og sving derude. Mads, i går var snakken på gang blandt andet omkring Fingerprint, der fortsætter turen yderligere ned efter det kom frem. Var det i forgårs, eller var det i går? At Fingerprint havde ringet rundt til nogle analytikere for at tage en lille snak med dem og spørgsmål om det så har været, om de egentlig må det på den måde, de har gjort det. Og det er jo også lidt sådan, at det jo ikke er første gang, at Fingerprint er i søgelyset omkring kursmanipulation, hvis man kan sige det sådan. Det må man sige. Vi vender tilbage til Fingerprint lidt senere, når vi får Svendsen med, fordi han er jo som sagt aktionær og Fingerprint, som vi har næsten på samme niveau som, hvad er det, 2015? Omkring de 7-8 kroner, eller hvor er vi henne efterhånden? Ja, det er vi. Du kunne ikke lade være med at snakke om det alligevel. Vi er nede, hvor det hele startede, ikke? Og 2015, hvor den også var i det her, hvor det hele startede. Og så, ja, inden året var omme, så vi den jo i 130. Ja. Det er jo ikke ligefrem, der er lagt op i kortene, at vi skal se sådan en rebound i hvert fald. Jeg tror, der er mange, der sidder bare og håber på en rebound op i 20. Jeg må sige, altså... Hele driften og håndteringen også af det her, det virker jo også fuldstændig galmatias, hvad der foregår. Og man kan undre sig over, hvad det er for nogle mennesker, der sidder og administrerende direktører og med i bestyrelsen, når det kan gå så galt. Men sådan det. Norwegian, luftfartsselskabet, som jo... krise og underskud, det er ordene, vi kan klister på dem. De har lige kørt en aktieemission og hentet 1,3 milliarder norske kroner. Nej, det var ikke allerede var den ikke bare på vej? Er det bare mig, der er for hurtigt? Nej, det tror jeg. Jeg tror bare, de lige har annonceret, at der kommer en. Og det er jo simpelthen fordi, at de blev underkendt af Finanstilsynet, hvordan de havde bogført nogle ting. Og så lige pludselig så blev underskuddet voldsomt større. Den er også under pres. Den skal gerne holde niveauet her omkring de der 170. Den forsøgte at lave en dobbeltbund, og det var noget, jeg synes, der så sjovt ud. Og så var det jo tænkt, så kunne det da godt være, at man skulle... Man kunne hoppe på den, men den fløj også lidt op på det der i begyndelsen af januar og februar, men underkendelsen af de, hvad kan man sige, Finanstilsynet i Norge, der gjort, at den er virkelig under pres i øjeblikket og med en ny emission. Så er der jo nogen, der mener, at de ikke, at de ikke har dækket sig nok af. Det må vi finde ud af jo, og se, hvordan det sker. Så. Men det er som om, vi får billige billetpriser i hvert fald de næste 3-6 måneder også hos Norwegian. Det, der er glæde os over. Det, der er jo interessant, det er jo, at de åbner jo i Sydamerika, så selvfølgelig er der mange fly, de skal have, men nogle af dem skal jo også bruge på helt nye ruter. Det er jo det, man måske skal løfte blikket lidt på for at se på. Så, ja. Men mens det strammer til hos Norwegian, så går det altså rimelig godt hos konkurrenterne, blandt andet SAS og Lufthansa. SAS, de mistede faktisk passagerer i sidste måned, så altså, godt og godt, det ved jeg ikke rigtigt, altså, men... Det er godt, at jeg kan sparke dig lidt over Man mistede måske ikke så mange, som man tidligere har gjort om vinteren. Nu kommer sommerprogrammet, og det bliver selvfølgelig spændende at se, om de kan få tilgange, som de har haft tidligere, men den er også under pres, SAS, ikke? Den er faldet ned til omkring en 14,80, og så ser vi en oliepris, der lige pludselig er begyndt at stige en lille smule. Så det er jo lidt spændende at se, hvordan det har indflydelse på måske kommende udvikling. Den er jo faktisk gået op i næsten 70, fra lige pludselig at være dykket ned i nogle år 64, så kom den op til 65, og kunne hjælpe mig her om i den her uge, at den har den lige taget så et pænt hop op i 70-branden. Og det er jo gået forholdsvis stærkt fra... 67, nu 70, 90 i går, til nu lige under 70 her til morgen. Så det er da noget en stigning, der vil noget. Har der været nogle udmeldinger omkring lærerne, eller som ikke er så store, som man forventede? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg lige har set noget om, men det kan være, at jeg ikke har været skarp nok og fuld nok med i det. Du kan lige stå og rømme stemmen lidt, så siger jeg, at det er Millionærklubben. Jeg er Pernille Lindgaard. Jeg har Lars Passer med mig i studiet. Lidt senere taler vi med Lars Svendsen og Tom Hårgaard lige om lidt. Så bliver det Henrik Druseberg fra Carnegie Investment Bank, vi hiver fat i. Vores mail er åben, hvis du de næste 45 minutter har nogle presserende spørgsmål. Så skriver du til os, og det gør du på den mail, der hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Og markedet har altså stået lidt stille i den her uge, og det er, fordi vi har ventet på en udmelding fra den amerikanske centralbank, og den kom altså så i går. Henrik Druseberg, godmorgen og velkommen til. Godmorgen, og tak. Ja, selv tak du. Ved du hvad, i går der fik vi sådan en forventet renteforhøjelse fra Jerome Powell. Det var så hans debut på talerstolen med et pressemøde. Hvis du lige skal hente overskrifterne for gårsdagens event, hvordan lyder de så? Ja, så synes jeg, at de mest væsentlige ting, det er nummer et, at han faktisk gjorde det rigtig godt. Svarede meget præcist, og på trods af, at det var hans første gang, så efterlod han ikke markedet stærkt tvivlende på, hvem han er og hvor han vil hen. Mm. Derudover så synes jeg, det var væsentligt selvfølgelig, at han igen gentog, at man regner med, at 3 rentestigninger i 18 er tilstrækkeligt med den nuværende aktivitet i amerikansk økonomi. Man ændrede også retorikken lidt omkring væksten i december, hvor man ude og sige, at den var solid, og det ændrer man til moderat her. Det vil sige, at der er stadig fremgang, men tempoet er aftaget en anelse i forhold til 4. kvartal. Og så helt afgørende jo selvfølgelig, at man hæver forventningerne altså til, hvor mange gange man vil hæve renten i 19 og 20. Speeder han lidt op? Den gode Jerome Powell. Ja, det gør han jo, men det gør han jo, fordi at økonomien speeder op, og økonomien speeder blandt andet op, fordi den amerikanske regering har dels vedtaget en stor skattelettelse, men udover det har den jo også vedtaget at øge sit eget budget, og begge dele ufinansieret, så det er lånefinansieret i væsentlig udstrækning. Og det er jo også med til at øge aktiviteten i amerikansk økonomi. Så jeg synes ikke, at han... Altså, hvis man havde håbet på, at efterfølgeren for Janet Yellen også ville være en efterfølger af hendes politik, om man så må sige, så er det i hvert fald det, man forløbig har fået. Så tryghed til investorerne. Er det der, vi er, Henrik? Ja, tryghed, forudsigelighed, forventelighed, ingen grimme overraskelser. Han blev spurgt direkte til det, og så sagde han, jamen, vi fortsætter med at forsøge at ramme denne her balance mellem at sikre, at økonomien ikke overopheder, men selvfølgelig også, at vi ikke strammer så meget, at det er os, altså centralbanken, der er årsag til en ny recession i USA. Og det er jo præcis, hvad Ben Bernanke har gjort før Yellen og Yellen før ham nu, at man flytter på tallene, når der er brug for det, og man vil ikke male sig op i et hjørne, der hedder, at nu er man tvunget til at gøre et eller andet, selvom det er usmart i forhold til den aktuelle økonomiske situation. Så synes jeg også, det var værd at bemærke faktisk, at de har diskuteret handelstariffer og Trumps retorik, ikke om hans retorik, men hans planer i hvert fald, og for nuværende vurderede de det ikke som en trussel for den aktuelle vækst i USA. Og det er meget spændt på at se, hvordan det udvikler sig her. Vi formentlig forhåbentlig bliver en lille smule klogere i dag i forhold til hvad han har tænkt sig i forhold til Kina. Fordi det her, det er noget, der hurtigt kan eskalere, og det er noget, hvor USA langt fra, om end Trump måske har bildt sig selv det ind, sidder med alle trumferne på hånden. Jeg nævnte før, at han skal ud og finansiere en skattelettelse og et yderligere underskud på det amerikanske statsbudget. Og nu når Fed ikke længere køber statsobligationer, ja, så er det resten af verden, der er de primære købere af amerikansk statsgæld. Og det kan godt være, at de er mindre motiverede for det, hvis de samtidig bliver slået i hovedet med 12-tariffer. Så det her kan helt afgjort få betydning for markedet, hvis det får lov at eskalere. Og Jerome Powells modstykke i retorik netop af Trump, som du er inde på her, Henrik Druseberg, er det i dag, vi får, nu siger du selv, at kommer han med noget konkret i dag? Og det er jo ikke kun mod Kina, det er jo også os i EU, der skal være opmærksom på, hvad der bliver sagt. Præcis. Og altså for at være helt ærlig, det er der jo ikke nogen af os, der ved. Det er jo rent lotteri at have med den mand at gøre. Nogen at buller og brager, og så bliver nogle ting trukket i land, og nogen får undtagelser, og noget viser sig at være forhandlingsteknik, og noget viser sig at være realpolitik. Så jeg er faktisk der. Jeg blev også spurgt af flere investorer her for nylig til, hvad vi mener om dollaren. Mm. Og jeg vil sige, jamen, jeg mener det om dollaren, at det er gætværk på Trumps politiske linje. Og jeg tror ikke engang, at Trump kender sin egen politiske linje 3 måneder frem i tiden. Det er meget fra sag til sag, dag til dag, og forholdsvis tilfældigt styret. Så vi er relativt forsigtige med at tage stramme vedmål på det der. Det skulle jeg, og det lyder som om, man måske skal være lidt forsigtig, når det gælder det amerikanske aktiemarked, PT, Henrik Drusbjerg. Ja, både og, fordi jeg mener jo stadigvæk, at det, der primært driver markedet, det er ikke politikerne, det er indtjeningen i virksomhederne. Nu har vi haft lidt dødvande, det er længe siden, vi har hørt, investorer er jo ikke så tålmodige, det er længe siden, at vi har hørt fra virksomhederne. Nu står vi lige på tærsken til første kvartals regnskabssæsonen, som ruller her om en, hvad er det, halvanden uges tid, 14 dage. Og der tror jeg igen, man vil få understreget, at virksomheden, de er altså i en ret gunstig situation lige nu, hvor den almindelige, både amerikaner, men det gælder sådan set globale borgere i almindelighed, bliver rigere. Arbejdsløsheden er på vej ned de fleste steder i verden. Renterne er stadigvæk meget lave, også selvom Fed har rykket et nyt mere i går, så er der generelt billig og rigelig likviditet til rådighed. Og det er altså en situation, hvor virksomhederne bør være i stand til at øge deres indtjening. Så jeg tror faktisk, at vi vil kigge som investorer lidt igennem alt det her politiske støj, med mindre selvfølgelig, at vi får sådan en full-blown handelskrig. Det kan man ikke kigge forbi. Det er direkte negativt. Mm. Men får vi ikke det, og det tror jeg ikke, vi gør, så tror jeg, at man vil fokusere på, at der stadig er rigtig gunstige forhold for virksomheden. Og det er det, der kommer til at styre markedet videre op herfra. Nu sidder du selvfølgelig som makroøkonom, Henrik Drusbjerg, men jeg er nødt til at spørge dig i forhold til de her fangaktier, teknologiaktierne i USA, nu når vi har den her sag, der kører mod Facebook, som hvad han tabte små 9% de sidste par dage oven på den her sag om misbrug af brugernes data i forbindelse med den amerikanske valgkamp. Har I foretaget jer noget sådan dispositionsmæssigt i forhold til det, I kan ikke? Nej, det har vi ikke, fordi det havde vi gjort på forhånd, var jeg lige ved at sige. Mm. Jeg tror, hvis du spoler tilbage dine udsendelser, så har jeg for efterhånden noget tid siden sagt, at jeg tror, at en af de helt store trusler i 2018, muligvis ind i 19, det er svært at sige med timing, hvor hurtigt nogle ting går. Jamen, det var faktisk Ruslandsundersøgelsen, og det den kunne afdække i forhold til, hvordan vi har lidt naivt begået enorme teknologiske fremskridt de sidste 10-15 år, men har gjort det på en måde, hvor regulering, lovgivning osv., slet ikke er fuldt med. Og jeg tror, man skal være ekstremt varsom med visse af tech-aktier. Langt fra alle, men visse. For jeg tror, der kommer en helt ny bølge af regulering, og jeg tror kun, vi har krasset i overfladen med den sag, der aktuelt kører. Mm. Og det kommer til at ændre indtjeningsmodellen for mange af de her virksomheder ret voldsomt i forhold til det, vi kender i dag. Og det vil som udgangspunkt blive med langt, langt højere omkostninger til følge for de her tech-selskaber, fordi de i langt videre udstrækning fremadrettet kommer til at stå til ansvar for alt det, de ved om os og alt muligt andre, og hvad det må bruges til, og hvem det må sælges til, og under hvilke konditioner, osv. Og så er det jo også med Grete Vestager, der banker om oven i hovedet med en teknologiskat. Den skal måske også lige have en mente. Det er så et helt andet spor, der kører, men det gælder jo ikke kun tech-selskaber, det gælder jo virksomheder i det hele taget, at med de velfærdssamfund, vi har fået stablet på benene i efterhånden en større del af verden siden 2. verdenskrig, de koster penge. Og det kan ikke kun være private borgere, der skal betale de penge. Det skal erhvervslivet også bidrage til, og der er altså en lang række, især større internationale selskaber, der er ganske lovligt, og det er jo vigtigt at understrege, i langt de fleste tilfælde, jo formår at udnytte den måde, vi har indrettet os på, så man i langt de fleste tilfælde undgår at betale skat i det land, hvor man tjener sine penge. Og det er der også et opgør i gang med. Nu kan godt være, jeg ikke lige var vågen, Henrik Drusbjerg, men der er flere på vores mail her, der spørger til, hvorfor er det, at dollaren den ikke stiger oven på den her udmelding fra Federal Reserve i går? Jamen, det er fordi, du har 2 modsatrettede tendenser lige nu. På den ene side, så har du det, der skulle få den til at stige, nemlig at centralbanken hæver renten og faktisk fortæller os, at når de kigger lidt længere frem, så forventer de at hæve renten lidt hurtigere end hidtil antaget. Det taler jo for, at dollaren den bør være stærkere, især i en situation, hvor den japanske centralbank stadig lemper helt vildt. I Europa lemper vi også dog mindre. Og der er formentlig rimelig lange udsigter stadigvæk til den første rentestigning i Europa. Så det tæller for, at dollaren den skal op. På den anden side, så har du altså en amerikansk regering, der lige har vedtaget en forhøjelse af deres eget budget og en kæmpestor skattelettelse ufinansieret. Og det er jo med til i princippet at svække troværdigheden omkring amerikansk økonomi, som i forvejen har en relativt stor gæld, og nu forgælder sig ret markant yderligere. I en periode, hvor økonomien i øvrigt har det ret godt, så man kan i den grad diskutere nødvendigheden af det, om det er et politisk stunt mere end det er et økonomisk stunt. Og det er jo med til at svække dollaren og troen på, at der sidder nogle fornuftige og ansvarlige politikere for bordet. Mm. Så de to modsatrettede tendenser, det er sådan dem, man står og balancerer med. Og så har du så som krydderi i gryden til sidst, så har du i min optik en fuldstændig virkelighedsfjern leder, som begår politik, som vinden blæser. Og det er jo heller ikke med til at styrke dollaren. Du er ikke slyngveninder med Donald Trump, så meget kan vi vist konkludere efter de sidste 10 minutter. Hendrus, jeg skal lige et sidste spørgsmål. Vi har fået renteforhøjelsen fra Federal Reserve, og der er to mere i vente. Det er næsten ganske givet indeværende år, plus at der bliver skruet lidt op for renteforhøjelserne her de næste 2019 og 2020. Hvor efterlader det vores gode ven Mario Draghi i den europæiske centralbank? Jamen, jeg tror ikke, det gør ret meget ved hans politik. Det her, det er altså flaget enormt tydeligt af den amerikanske centralbank, og de justeringer, der er lavet i 19 og 20, det er jo små justeringer. Det er jo ikke noget, der vipper økonomien både, hverken den ene eller den anden vej. Så Mario Draghi, han vil være meget mere fokuseret på Europa, og der oplever vi en generel fremgang i økonomien. Der er stadig store skævheder mellem nord og syd. Mm. Og så er der en baserende Brexit, som jeg også er helt sikker på, at han skæver til. Jeg tror ikke, det er det, der har størst betydning for deres politik, men selvfølgelig skæver de til det, især nu her, hvor det bevæger sig ind i en eller anden form for afslutningsfase over det næste år til alle andre. Mm. Jeg tror ikke, at han har travlt, og det tror jeg ikke, som jeg hele tiden ikke har troet. For det vil jeg sige, både med den amerikanske og den europæiske centralbank, de ved godt, at det, de har gjort her, det er det sidste løsningsforslag, der står i bogen over løsningsforslag til økonomiske krise. Og det vil sige, at hvis de kvejer sig nu ved at stramme op for tidligt og sender økonomien tilbage i recession, så har de ikke mere at gøre med. De kan ikke troværdigt gå ud og genåbne et QE-program. De kan ikke troværdigt begynde at sætte renten ned igen, slet ikke i Europa, fordi der er den i forvejen negativ, for at sparke gang i økonomien. Så de vil, mener jeg, med statsgaranti, hellere lade tingene løbe lidt for langt, fordi der har de alt det værktøj, der skal til for at begrænse det, end de vil risikere at stoppe kort. Så den der diskussion, der har været om Arne Draghi, han kommer ud før september og stopper sin opkøb, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, han lader det køre minimum til september, og jeg tror, en rentestigning i Europa ligger relativt langt derfra. Så jeg tror faktisk ikke, det ændrer ret meget. Den tager vi i september, Henrik Dusberg, kan jeg høre. Det er aftalen. Det er en aftale. Kan du have en god handelsdag? Tak skal du have lige måde. Hej. Så vil det altså Henrik Dusberg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank, oven på Federal Reserves renteforhøjelse i går. Den var forventet. Nu glemte jeg helt at spørge Henrik. Er det ikke Bank of England, der også har rentemøde i dag og kommer med en udmelding? Det har du... Det er du forholdsvis ligeglad med som privat investor, eller hvad? Spol ned og se her, hvad der står ud for... Rentemeddelelse? Ja. Jo, men altså... De er på vej ud af Europa, og mere eller mindre, eller hvad der nu sker, ikke? Så ja, altså, lad os nu lige se. Men de har en rentemeddelelse i dag. Der er jo masser af nøgletal senere i dag for USA med ledende indikatorer, boligpriserne og fortsat ledighed og nytilmeldte ledige. Så vi kan jo sagtens svælge i det, og nogle gange så skal bevægelserne på markedet har en eller anden grund. Om det er derfor. Du kan også se, nu startede vi nede i morges. Der er jo ikke rigtig sket noget, og nu retter vi os en lille smule. Danmark er krøbet i plus, og måske når tossetime er over, så er hele resten så af alt godt igen. Så er alt godt igen, og sneen er smeltet, og foråret er lige rundt om hjørnet. Nu skal du have en gang. Vores mail er åben, Lars og Annette. Hun skriver her, hvad mener du, når du siger, at TDC bliver taget af markedet? Jeg har 1000 styk, og er blevet tilbudt tilbagekøb fra Danske Bank. Hvis jeg ikke sælger, hvad sker der så med mine aktier? Ja, så kommer de til at stå i dit depot, ligesom jeg så mødte en mand i går, der havde nogle nets stående, så bliver man nødt til at ringe til sin bank der, fordi... Men vi ved det jo ikke, fordi det sjove er, at UBS ejer 11% af aktien i øjeblikket, så vi ved ikke... Ja, de går forholdsvis til den. Ja, men det er jo fordi, at den bliver jo handlet i øjeblikket i... Den skal jo tage sig børsen til 50 kroner og 25 øre, og den bliver jo handlet i øjeblikket i 49,71, så har man tilstrækkeligt nok af dem, så er det jo stadigvæk en god investering at købe nogen, og så blive taget af børsen til 50,25. Eller 50,5. Nej, 50,25 mener det var. Så hvad hedder det nu? Så ja, og det er vel det, de gør. De ser, der er altså det her hul, og når man har tilstrækkeligt mange af dem, jamen så kan man jo lige så godt tage den gevind som stor investor. Så det kan godt være, at vi skal rejse os for forsædet nu her, eller første paket, og være færdig med at tygge popcorn, og så bare trykke på salgsknappen, medmindre man vil have de sidste kroner i den her case. Men det må man ligesom selv finde ud af. Man må selv ikke rode med. Ja. Ellers, Lars Persson, så er vi jo i hvert fald på danske marked i en tid, hvor at, vi har generalforsamling, og det betyder også udbytte. Yes. Så store svingninger kan altså betyde, at der går udbytte fra. I dag er det vel nogle mindre selskaber, så vidt jeg husker, er det ikke? Jo, det var Nordfyns Bank med 15 kroner. Ja. Kredit banken med 30, Lollands Bank med 5 kroner og Møns Bank med 2 kroner. Og mens vi ikke har nogen regnskaber hjemme, så kommer Nike i USA her i eftermiddag, og i Tyskland er det Suplas, som er dyrefoder. Som Mogens Vad har investeret i hvert fald han lå i den sidste år. Jeg ved faktisk ikke, hvordan den har gebærdet sig det sidste stykke tid. Det gik jo ikke helt så godt. Nej, men det var jo ligesom om, den falder i dag, så er nede med 9%, så måske er der kommet et regnskab. Men det har faktisk i år lavet et afkast på 18%, så det minder jo lidt om nogle af de bedre danske aktier. Du havde også et andet spørgsmål, der var en af vores... Hvad er det? Ja, du spurgte mig... Ja, parken. Ja, det er rigtigt. Er du med at sige nu? Du er ikke ved at... Nej, jeg er ikke ved, men det var lige... Det er Henning Spring, han spørger nemlig her, at storaktionæren Erik Jensen, han køber næsten 2.500 parkenaktier dagligt. Ja. Og hvis han tror så meget på den, og det er en god investering, hvorfor køber han så bare ikke en masse, når nu til en god pris? Jamen, fordi for det første, så er det jo en aktie, der ikke er særlig stor omsætning i. Ja. Så for ikke at smadre markedet, så gør han det gelinde. Men han viser jo også samtidig, at han mener, at parken den er lidt for billig i øjeblikket. Der er potentiale i den. Og nu har de klaret, nu er man lige over første runde i fodbold, så man, de er med i den her og skal spille om medaljer og top 6. Og man røg ikke ned i det her udrykningsspil, var jeg lige vil sige. Det kan bilde mig hvad som helst. Det er det. Og hvis man kigger lidt frem, jamen, så er det egentlig ikke sæsonen i år, man skal kigge på med fodboldmæssigt. Og så skal man glemme, at parken er jo meget andet end fodbold. Det er også LaLandia, det er kontortårne, og det er også fitness.dk, hvor de afskriver. Det er stadigvæk et hit, LaLandia. Det tror jeg nok, det er. Altså, okay. Prøv du at gå ind og booke i påsken. Jeg tror ikke, du får så meget som en rumpeplads dernede, hverken det ene eller det andet sted. Så, en bikini-bagdel kan jeg måske snige. Jeg tror det ikke, Pernille. Nej, altså, summa summarum. Det, man selvfølgelig skal lægge mærke til, det er, at der var nogen, der ville bygge et vandland ude i Høje Tostrup om nogle år, men den tid, den glæde. Og så har vi måske også en bro, hvor vi kan lokke nogle tysker til nede fra Berlin op til LaLandia. Men positivt, når en storaktionær, han har sagt, går ind og køber. Det er jo faktisk en hel strategi, man kan følge på markedet, ligesom at lægge sig i slipphalen, når ledelsen går ind og køber op, hvis man tror på, at det er, fordi de tror på, at... Og det må man næsten gå ud fra, siden de lægger deres penge på kogebladen. Og ser man teknisk på det, så ser det faktisk rigtig godt ud. Altså, I stiger, momentum stiger, Bollinger er gået i køb, og der er lige ved at være Golden Cross. Så altså, som jeg ved godt, jeg var jo i... Halleluja, det var kun torsdag. Jeg sneg mig lidt ind med langs panelerne i går, fordi jeg viste den nede i Brøndby i går. Man ved jo aldrig, om der sidder nogle inkarnerede Brøndby... Vi er glade for, at du er her i dag, uden blå mærker. Ja, det var der heldigvis ikke på den måde i hvert fald. Jeg slap levende ud igen. Men altså, ikke at jeg lover, at den stiger, men den har gjort det før, når der er kommet købsignal, så har den taget nogle pæne hop. Så ja, har man ikke andet at lave, så kan det være, at man skal følge i rumpen med herr Erik Skærbæk der, og så... I parken? Ja. Mm-hmm. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Jeg vil simpelthen starte med at klaske svenske fingerprint op i hovedet på dig. Ja, lad os bare tage den, lad os få det overstået. Er du stadigvæk aktionær her? Ja, det er jeg, og hvad hedder det? Jamen, jeg overvejer, og jeg prøver ligesom at læse hele baduljen for at få lidt overblik over det. Og det er, hvad kan man sige, altså, hvis man kigger på det, at de har faktisk en egenkapital på 7,5 kroner per aktie, altså det vi kalder for indre værdi. Det er sådan en svensker krone, ikke? Men det var børskursen også. Så altså, han er jo nede, hvor man kan sige, at og der er 900 millioner svenske tilbage i kasseapparatet, og han taber jo ikke sådan massive penge direkte cash flow out. Så derfor er der jo ligesom håb om det, men det er jo klart, at alt det der med, at de klokker rundt i det, og er blevet prygelknappe, og hvad de ikke gør nu, så overfalder de dem. Så altså, det er jo også udtryk for, at Altså, det der er ikke med to analytikere, der er talt med nogen, og så plapper de ud og regulerer, og jeg ved ikke hvad. Og så kommer selskabet og siger, nej, de taler med folk, men de kommer ikke med seriøse korrektioner til, hvad de mener, osv. Alt sådan noget, det har du jo ikke gjort på Novo, vel? Altså, det, er jo, det skal vi jo lige huske. Altså, så havde du jo siddet og fløjtet i melodi, ikke? Altså. Men Lars Svendsen, dig det, som... Det er det lidt nej, men jeg undrer mig stadig over, hvad du laver i den aktie. Altså dig som din type investor, og du plejer at kigge på ledelsen og det fundamentale. Jeg kan ikke rigtig se, at der er noget på plads her, der sådan skulle... Nej, men det er jo... Jeg er jo blevet voldført ind i den oprindeligt, ikke? Og så, da jeg blev voldført ind i den, så... Din kollega i aktieinfo købte det, mens du var på ferie. Og så det er de andres skyld. Jamen, det gik, men ellers har jeg nok aldrig nogensinde rørt den, fordi det er jo ikke et selskab, jeg egentlig har nogen, hvad kan man kalde det for sådan, basalt glæde med, vel? Altså, det er, de har jo ikke nogen tankskib eller noget, jeg kan være glad for, vel? Altså, nej, men de har nogle dimser, nogle algoritmer og noget klogt noget, ikke? Altså, det er jo bare en komponent, ikke? Hvorfor har du bare ikke solgt den så? Nu har du haft den et godt stykke tid efterhånden. Ja, fordi den jo allerede var udbumpet, ikke? Så ved jeg, det nu er den bare totalt udbumpet, ikke? Mm. Men det var Tyskland jo også i 45, så det kan jo være, det regner sig. Jeg ved det ikke. Så langsigtet er vi ikke. men det er sådan lidt stunde nul, det her, ikke? Men bare sige, at børskursen er totalt smadret, så det handler jo mere om, at de skal prøve på, at jeg kender heller ikke rigtig folkene, sådan det der persongalleriet, men altså, man sige, at det er en dygtig mand, som man kan tage alvorligt, vil jo godt kunne redde den virksomhed. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, at det er en håbløs en, at man aldrig mere skal, de laver jo ikke hestevogn, vel? Altså, det giver jo mening, men det er klart, at det er jo problematisk, når de siger også, at markedet i år første kvartal faktisk vil blive dårligere end sidste år. Men så i andet kvartal, så kommer den. Og det er jo sådan set, andet kvartal, det er jo om 14 dage. Har I overvejet det spørgsmål? Nej, det er bare, altså når du er nede i lortet, så må du jo ind. Nu er der helt stille på kontoret, og lige den dag, vi kommer over på andet kvartal, så begynder telefonerne bare at bimle og bamle, og så er det bare med at sende ordre afsted. Ja, men du bliver hængende i fingerpind. Der er ikke så meget andet at gøre, kan jeg høre. Ja, det er tvangsigt beskæmme. Men ellers... Jeg vil sige, om Norwegian, de har solgt de aktier. Ja, har de det? Jeg synes ikke, jeg var helt galt på den heller. Jo og ja, men balladen er, at de skal sælge så mange aktier, at de kun kan sælge nogle af dem, så de deler det i to, eller faktisk i tre. Og så kommer, skal de holde en ekstraordinær generalforsamling, var det den 4. april, så kommer anden del af dem, der har committet sig nu, så får de resten. Og så til sidst, så kommer der i maj, for almindelige aktionærer får et brev om, at de kan få lov eller noget, at putte 200 millioner norske ind i butikken, hvis de har lyst til det. Og det er jo sådan noget med, det er jo ikke ret meget, der er 300 millioner aktier, ikke? Så det er jo ikke så meget, men... Men det er sådan en, det de kalder for en, hvad de kalder for i Sverige, i Norge, det er sådan en kompensations, fordi man ligesom tegner aktier på for lav kurs. Mm. Det var 155. Mm. Så siger man, jamen hvis du nu sidder og har nogle aktier nu i den, så siger du, hvorfor får jeg ikke noget tilbud her? De har jo solgt aktierne til alle mulige store banker og sådan noget, ikke? Så for ligesom at kompensere folk, så laver man sådan en ekstra investering, hvor de så får et brev og står, vil du putte penge ind til 155? Og det kan man jo så overveje, og det bliver jo så i maj måned. Men jeg skal ikke putte penge i Norwegian, det skal jeg ikke sige. Men... Jamen det ville jeg heller ikke, det var slet ikke der, jeg var. Og du har heller ikke nogen, hvis man taler millionærklubbens portefølje, så har du ikke rigtig nogen penge, du kan sætte nogen steder i og med, at du er en af dem derude på fuld damp. Ja. Du lever livet, og jeg... Hvad... Der er faktisk også et par andre nyheder, som er værd at tale om. Der sker jo ikke så meget lige nu. Tak, Svendsen. Persen står bare på pusser næse. Jeg synes, ham kan ikke bruge så meget, det. Så kom bare. men det er, at der kom jo en... Der var sådan en mærkelig hændelse i går i USA, hvor nogle af fødevareproducenterne, General Mills og Kellogg, faldt. Mm. General Mills faldt 10%, og Kellogg faldt 5%. Og det var fordi, General Mills der, det er Mills Brothers, der har startet noget fødevareapotek, men de laver morgenmadsprodukter og sådan noget, at de kom ud og sagde, at selvom regnskabet for det sidste kvartal, og de har skævt regnskabsår, faktisk var rigtig godt, og de tilbageførte en frygtelig masse penge i skat, så går det dårligere, og det skyldes stigende priser på nødder og frugter og kornprodukter. Men det skyldes også stigende transportpriser. Der er mange på lastbilchauffører i USA. Mm. Og togpriserne stiger også. De konkurrerer med hinanden, ikke? jernbanerne. Så var ham her, og så var det bare, jeg tænkte, at ham her, DSV, han har jo UTI, han har købt over nu. Ja. Kan I huske det? Jo, det kan vi godt huske. Men de siger faktisk, at priserne på det der transport i USA, de er simpelthen drønet op, og så stiger olieprisen også. Det gør de nu, ikke? Men, så det er det, der er galt hos dem. Og det er lidt skægt, fordi det kan jo godt have lidt betydning for ham herhjemme. Det er svært. Ja. Men det er jo det samme herhjemme, hvis du spørger, hvordan det er med chauffører i Europa, så er der faktisk chaufførmangel, ikke? Altså, det er jo nærmest lige, hvis du gik ud og tog det store kørekort med hænger og blink og baglændsparkering, og jeg skal give dig skære, så vil du nærmest få et job med det samme. Mm. Altså, det garanterer de jo. Så når vi ikke skal stå her i Millionærklubben, så kan vi da altid blive langturschauffør og svensk. Men du, Lars Persson, der er ting, skal nyde, og du er sådan slags med på en hænger, kan man sige. Ja, det kan man godt sige, ja. Eva Nadja, hun spørger faktisk netop til DSV. Hun vil gerne høre os, hvordan vi ser på DSV's fremtid de kommende 2-3 år. Hvilke udfordringer skal der til? Den kan vi vende tilbage til. Skal man få solgt deres aktier i løbet af året, eller vil der være mere at hente på længere sigt? Der har været købsignal rent teknisk, og kursmålet er 5,54. Når vi derop? På den korte bane er det jo gået salg, faktisk. Altså, vi har faktisk fået et salgssignal, hvor Dead Cross og Bollinger-kanalen er gået i salg og det hele. Altså, det er et smukt købsignal, der kom i september i januar 17, og det er afløst af et salgssignal i februar. Så, og er der chaufførmangel, jamen, så kan det da godt være, at priserne stiger på altså, men hvis du står og har noget gods, der ikke bliver transporteret, så har du jo egentlig et problem. Altså, så ja, det er ikke så godt. Men altså, så på den korte bane, der tror jeg, det bliver svært at komme derop. Men jeg tror igen, de overrasker markedet. Det satser jeg i hvert fald på, eller i hvert fald holder sig i guiden. Ellers, Nadja, så er det ikke så langt. En ting, de ikke har, det er bjørnen sover. Ja. Til dem, der ikke ved det, så for at forstå Lars Lavs joke, så hedder det. Det er samtidig en YouTuber, Jens Bjørn Andersen. Ja, de sover ikke derude. Nej, det gør de med ikke. Det gør de ikke. Vi havde deres finansdirektør med i forbindelse med deres regnskab. Hvis I går ind i vores podcast-arkiv, så var der en god snak med ham der. Det kan du også gøre, Nadja, så kan du høre, hvad han havde at sige om DSV's fremtid. Hr. Svendsen, du er i studiet i morgen til at svare på spørgsmål, så jeg slipper dig for nu. Okay. God dag. Hej. Hey, husk, det er DAF-dag. Nå ja. Ej, det var godt, du råbte det. Det havde jeg aftalt, hvis jeg glemte det. Jeg skal overholde tordentale her eftermiddag. Nå, hvad skal du torden imod? Jamen, jeg skal tale om, hvordan markedet skal hen af det der. Nå. Og hvor skal du så hen? Jamen, jeg tror, vi skal op og ramme en top, og så får vi en frygtelig udvikling de næste 2-3-4 år. Det er et kort foredrag, du skal holde. Ja. Okay, hej. Jamen, tak, Svendsen. Det er godt. Det er nemlig rigtigt. Der er investordag i København i dag. Og grunden til, at jeg lige stod sådan lidt, det var egentlig, at jeg rigtig kunne... ved du, hvordan det foregår? Scandic Hotel eller sådan noget, plejer det at være med ellers inde på Dansk Aktionærforenings hjemmeside. Der må jo stå helt præcis, hvordan det går ned. Man kan i hvert fald stadigvæk godt komme ind. Nu er tiden kommet dertil, hvor at vi skal forsøge at se, om vi kan få hul igennem til Millionærklubbens daytrader og spekulant. Tom Hårgaard, han kan være svær at fange. Tom, er du med os? Det er jeg. Er du her også rent mentalt? Har vi din fulde opmærksomhed, eller hvordan? Jeg er fuldstændig sort. Jeg ser på... Jeg har ingen internet. Det er det, jeg prøver at sige. Ej. Så du har en 100% fulde opmærksomhed. Der er intet, der kan forstyrre mig. Siger du til mig, at du sidder og har positioner i markedet, som du overhovedet ikke kan gøre noget ved? Ja, det gør jeg. Og jeg bor desværre et sted, hvor... jeg er lidt ude på, som de siger, på Lars' marker. Ja. Jamen, hvorfor er du ikke galoperet ned til, findes der internetcaféer stadigvæk, eller hvad? Nej, okay. Ja, det gør der nok, og jeg skal ned på enden af vejen for at få et godt signal. Så det er ikke det mest optimale morgen. Jamen, så er du min og lytterne. Nej, det kan jeg da næsten høre. Men jeg kunne næsten forestille mig, at du også havde en travl gård i går, Tom Hårgaard, med fedt rentemøde. Altså, kom efter dig, fik du tjent nogen penge? Ja, det var en rigtig god dag for mig, og hvad skal jeg mere sige til det der? Jeg synes, at markedets reaktion var måske en lille smule bekymrende for dem, som er positivt markedet. Det kunne godt tyde på, at det her marked måske stadigvæk har lidt længere ned at gå, før der begynder at komme nogle seriøse købere ind. Ja, har desværre ikke været i stand til at opdatere mig selv her til morgen, som du ved. Men den reaktion, at vi ikke var i stand til at komme op om snuse over de 25.000 i Dow Jones, er rent teknisk er en smule bekymrende, og så der, hvor vi lukker på bunden af dagen, det tror jeg ikke, at køberne var specielt imponeret over. Mm. Så jeg tror, det bliver spændende i dag at se, om vi så... Fordi som regel, når du får et Fed-møde, så får du som regel altid en kontrareaktion på den ene eller anden måde. Men der skal ligesom gå 24 timer, eller de skal lov at sove på det, før den egentlig rigtige bevægelse kommer. Mm. Så hvis den rigtige bevægelse i dag er opad, så tror jeg godt, at markedet vil kunne bygge på de positive vibrationer, vi så til at begynde sådan lige efter, at Fed-bekendelsen blev offentliggjort. Mm. Men hvis det er mere nedad i dag, så skal DAX'en nok ned og snuse til 12.000 igen, og Dow Jones skal måske ned i 24.000, hvis ikke lavere. Mm. Men jeg havde håbet på, jeg tror stadigvæk, at vi er i en trading range, ja. Og jeg tror stadigvæk på, at vi ligger sådan et sted mellem 23.000 og 25.000 i Dow Jones, og det vil jeg stadigvæk holde fast på. Og du var jo med sidste fredag netop til en længere snak om det her trading range, netop at vi går hverken for højt op eller for langt ned. Vi er sådan, lidt midt på... Men det er jo egentlig også meget sundt. Ja. Fordi det, der rent faktisk foregår, er, hvis man så lige kan se ud over sin egen næsetip og ens egne positioner, men det vi jo rent faktisk har oplevet, er et fantastisk rally siden november måned 2016, hvor markedet er mere eller mindre steget omkring 75%. Og så er det jo altså ikke helt unaturligt, at du kører gennem en periode, hvor det er to skridt frem, to skridt tilbage. Jeg sad og underholdt en gruppe investorer nede i Esbjerg i sidste uge, og fortalte dem, at rent faktisk sådan meget musikalsk, så er markedet steget i 3x70%, og hver eneste gang, du har haft sådan en 70% stigning, og jeg siger, det er selvfølgelig lidt arbitrært, det er lige 70%, men så har du fået en periode i aktiemarkedet, hvor vi i bund og grund bare har kørt sidelæns. Mm. Og det fik vi i 2011, vi fik det også i 2015. Så hvis det værste, der sker her, er, at vi egentlig bare kører sidelæns i et års tid. Jeg ved godt, det ikke er så spændende for trading, eller fra en investeringsmentalitet, og måske heller ikke så spændende fra en tradingmentalitet, men det ville heller ikke være så galt, hvis vi bare kunne konsolidere her, og så bygge videre om et års tid. Præcis. Det ville jo være godt for os alle. Ja, heller det, end det går ned ad bakke, og der er en korrektion nedad, tænker jeg. Thomas, han spørger her på vores mail til dig, Tom. Thomas, han mener lidt, at altså, hvis aktiemarkedet inden for de næste 6-12 måneder skal væsentligt ned, er det så ikke åbenlyst, at der nu bør købes guld? Men den her, at vi skal ned, den køber du altså ikke ind på, kan næsten høre, Tom? Når for det første, det der med at købe guld er ikke en refleksion af, hvordan aktiemarkedet har det. Du kan godt have et stigende aktiemarked, og så samtidig med, at du har stigende guld. Så du skal passe på med at drage den konklusion. Du skal bare kigge på aktiemarkedet i 2004-2008, og så kigge på guld i samme periode. De steg takt i takt. Guld er mere en refleksion af, som regel altid, en beskyttelse mod inflation. Så nej, det vil jeg absolut overhovedet ikke sige, at du skulle gøre. Og for det andet, så har du ikke noget absolut teknisk tegn på, at det her aktiemarked er mere end en trading range. Du har ikke, tekniske indikatorer, som begynder på, at vi skal pege dig på, at vi skal længere ned. Det kan godt være, at det kommer, men lige nu ser jeg det ikke. Tom Hårgaard, så hiver det lige ud af din spekulations- og daytrader-mentalitet over i sådan den langtidsinvestor-mentaliteten. Du har jo en aktieportefølje her i Millionærklubben. Normalt så handler du kun i indeks, men nu er du så gået ind på den præmis, at du er blevet stockpicker her, det har du været de sidste 2 år. 250.000 kroner har du smidt på disken af egen lomme, og du har været med her siden 1. januar. Har du stadigvæk de der 250.000 kroner i din lomme, eller er de ude i markedet? Nej, de er i min lomme i øjeblikket. Jeg har likvideret min Skjernbank og min Teva og min Deutsche Bank. Og det gjorde jeg ud fra det præmis, at jeg synes ikke... Og det er ikke det andet at gøre med kvaliteten af navnene. Men jeg synes bare ikke, at Deutsche Bank for eksempel gav nogen form for indikationer, om den ville opad eller nedad. Du sad bare omkring de der 12-13 euro. Og Skjernbank havde, og en god aktie, som det nu er, man havde egentlig bare sådan solidt plantet sig i 70. Og jeg har jo ikke den her luksus af, at jeg kan holde en kvalitetsaktie, hvis den ikke bevæger sig. Det får jeg jo ikke så meget ud af. Jeg spiller jo ikke efter at få den her årlige dividende. Jeg spiller på, at der skal komme noget momentum. Mm. Og Teva havde jo ligesom gjort det gode for mig. Jeg havde købt den nede i 13 og holdt den fast op i 18-19-20 stykker, så det var jeg også glad for. Så den sad egentlig bare godt solidt plantet i omkring kurs 20. Og så derfor besluttede jeg mig for, at jeg vil prøve at finde noget andet, at prøve at spekulere i. Og det skal så også lige sige, at de 250 er nu altså blevet til 239 først. Jeg kan ikke lide en præcis update, men jeg har i hvert fald ikke. Jeg er ikke plus for i år, det er helt sikkert. Mm. Men min strategi, det her med sell and may and go away, det er ikke så indikativt, når du har med momentum-aktier at gøre. Og en momentum-aktie, for at lytterne skal ligesom følge, hvad min strategi fremover bliver, det er at finde aktier, og ikke engang nødvendigvis tage i en beslutning om, du synes, det er et godt kvalitetsaktie eller ej, men at lytte til, hvad markedet siger. Og en momentum-strategi er faktisk en strategi, hvor markedet allerede for eksempel er begyndt at stige. Så nogle af de ting, som en momentum-aktie kan være indikativ af, er for eksempel, at en momentum-aktie kan være en aktie, der sidder på det højeste, som den har siddet i de sidste 52 uger, for eksempel. Altså det, man kalder en one-year high, eller altså et 52-week high. Det er altid indikativt om en aktie, som har de store investorer bag sig. Og så er det egentlig bare et spørgsmål om at prøve at lede efter dem. Men lige i øjeblikket har jeg prøvet at kigge på de sådan lidt mere populære momentum-aktier, som Facebook, og den skal man i hvert fald sige, det er ikke momentum det er ikke momentum opad lige her nu, bare for at springe lidt en nyhedshistorie ind i interviewet. Netflix og Google og Amazon har også alle sammen været under pres og har lidt af den her volatilitet, vi har set i 2018. Så derfor, det jeg leder efter, er mere en midcap-aktie, eller 2-3 af dem, som på en eller anden måde kan bære mig op. Men jeg tror heller ikke, at min momentum-strategi får noget held med sig, før jeg ligesom får lidt mere ro over det her marked. Mm. Og det ser jeg ikke lige. Det ser jeg ikke nu. Jeg har i hvert fald ikke set det her til morgen. Dow Jones har nogle fantastiske intraday ranges i løbet af natten, og det tror jeg, der skal falde ro på, før en momentum-strategi. Men det lyder som om, Tom, at de her midcap momentum-aktier, er det i USA, du kigger efter dem, eller er det i de nordiske markeder? Jeg tænker også, at du sidder i London. Du kunne måske også kigge i din egen baghave. Det har investorer jo en tendens til i FTSE. Ja, det der med, at man kigger sin egen baghave. Hvis du er statistisk set, der har man en højere tendens til at købe en aktie, som man allerede har ejet før. Og det, jeg prøver at komme lidt væk fra her, er at investere i de aktier, som jeg allerede har haft noget held med. Og så prøve. Jeg har allerede besluttet mig, jeg har allerede brugt adskillige dage på at køre alle Nasdaq 100 aktierne igennem for at finde nogle spændende momentum-aktier. Og det har der også nogle kandidater, men der er bare ikke noget, som ligesom har tikket alle de bokser, som jeg gerne vil have skal tikkes. Fordi jeg er jo bagefter i konkurrencen, det vil sige, at jeg skal jo også finde noget, som har en smule kvalitet over sig. Mm. Så jeg er lidt på sidelinjen, jeg er lidt vag i min udsagn her, det er jeg godt klar over. Nej, men du arbejder på sagen, kan jeg også høre. Ja, men du skal også tro mig, at i det øjeblik, at jeg er committed til noget, undskyld, jeg bliver med roligt engelsk udtryk, jeg er bundet fast til noget, så skal man nok være den første til at skrige om de fuldstændig fantastiske aktiekøb, jeg har gjort. Og så kan du også give det gange 2 og 3. Det har du også ligesom historik for, Tom Hårgaard. Nu skal de høre den gang. Nu siger du, at vi har sådan en tendens til at købe nogle aktier, vi som har været omkring før, og som vi kender lidt. Og det er også en tendens, du har. Jensen spørger her på mailen om Deutsche Bank. Den er du så gået ud af, men hvordan er den teknisk nu? Er der grund til at være optimistisk, eller skal man søge mod redningsbådene? Det kan jo ikke få den op her i studiet, Lars Persson. Hvad siger du til den, Tom? Ej, jeg vil spørge Lars. Det virker som om den ene ekstrem eller den anden. Jeg tror, Deutsche Bank er et ganske godt kvalitetsnavn, men som har været præget af LIBOR-rigging-skandale, for eksempel, hvor der er ved at komme nogle fængselsdomme her i England. Jeg tror godt, man kunne finde nogle bedre aktier end Deutsche Bank. Der er mange andre kvalitetsaktier, som er involveret i den finansielle sektor i bankverdenen. Det behøver så ikke nødvendigvis lige være den, som har været allermest fokus. Man kunne måske finde nogle andre. Det er i hvert fald det var den beslutning, jeg tog, da jeg gik ud af Deutsche Bank. Den har ligesom det måske ikke at lege med på et tidspunkt, men det er den bare ikke mere. Fordi den, som jeg tror, en af gæsterne i Radio 24 siger, den siver noget. Den har sat sig godt. Ja, det må man sige. Den har virkelig haft det svært siden december måned, hvor den var lige oppe i 17, ikke? Og nu ligger den 11,87 euro. Det er ikke en, men det minder lidt om en faldende kniv. Kan man lave en dobbeltbund, jamen, så kan der være et eller andet kæmpe potentiale over nogle år, når det hele vender, og renterne begynder at stige lidt, og det hele bliver lysere. Men altså lige nu, nej, den vil jeg ikke røre med en lille tang. Og det er bekymrende for en aktie, som er så dominerende i markedet, ikke har været i stand til at kunne kapitalisere på, hvordan det generelle aktiemarked har klaret sig. Ja. Og når i det øjeblik, du så får bølgeskuld, så er det den, der falder mest. Det er meget indikativt om en svag aktie. Ja. Tom Hårgaard, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Nu har du ikke så meget andet at lave, men du ikke har noget internet. Jeg håber, du finder noget dækning. Jeg giver lidt bedre at snakke om. Vi taler til hver med nu. Kan du have en god dag? Tak i lige måde. Godt. Hej. Så vi er altså daytrader og spekulant Tom Hårgaard, der sidder i London, men som altså har en aktieportefølje her i Millionærklubben sammen med, det har du, Lars Persson, det har Lars Finsen, det har Philip Gunst også. Ja. Man kan finde porteføljen inde på Radio 24/7's hjemmeside, hvis man kigger under Millionærklubben. Altså Tom Hårgaard, der har valgt at holde sig på sidelinjen indtil videre, jamen vi har et kedeligt marked, og det er altså også det, du har valgt med dine kontanter, du har, det er at holde dig lidt. Ja. Ja, stå og kigge lidt ind. Prøv at se, hvad der foregår inde på festen. Prøv at finde ud af, hvad der foregår. Så kan vi jo nævne noget for First North. Vi har jo fået regnskab for Green Mobility. Ja. Voldsom omsætningsfragang. Hvis man tager på årsbasis, hvis man tager på kvartalsbasis, så var det måske lidt mindre, men desværre også stigende underskud stadigvæk, hvor man er stadigvæk ved at rulle forretningen ud. Men det gode er også, at turene bliver længere. Det er jo også noget, de sidder og analyserer på. Og antallet af ture er pænt stigende. Delebilsordningen, ja, som er i København og i Aarhus. Og antallet af kunder er... Det er jo ikke, fordi det er voldsomt eksploderet. Det er fra 16.000 til 21.000, men antallet af ture er gået fra 100 til 126.000, og de kører så 26 minutter i stedet for 23 minutter. Så altså, de mennesker, der så er kommet med ombord, de bruger så bilen noget mere, end, end hvad de har gjort tidligere. Green og så er der kommet en ny børsnotering. Ja, når vi bare siger Green Mobility, der gik på børsen til folkemødet sidste år, det vil sige i juni. Og i den skuffe fik vi også Conferise, den her events-platform på nettet. Kom de med noget udmelding i går? Det så jeg ikke rigtigt. Oh, nej, det gjorde skam. Det må vi lige hænge op på. Så er der den her Agilicy, som er kommet på børsen. Den her internetforretning. Spændende, at der kommer nye ting handles omkring de der 38 kroner. Ligger og bliver handlet pænt her i dag. Så... velkommen til et nyt medlem på First North, kan man sige, og dejligt, at nogen tør tage turen, i stedet for at have taget til Stockholm, så tør man tage turen og ind til Københavns Fondsbørs. Så lad os håbe, at det kun er begyndelsen på en masse spændende. Synes, der ligger og lurer en masse selskaber, som er på vej. Der er jo ved at komme i gang i First North. Ja. Spørgsmålet er så, om det er kvalitet, om det er noget, der rykker noget. Altså... der kommer nok også en del... Det er jo et stort åbent spørgsmål, ja, det er det. Og hvad er kvalitet, ikke? Altså, der skal jo også være nogen, der... tjener penge, Lars Persson, med en god business case. Ja, men der skal jo også være nogen, der dør på vejen, kan man sige, og finder ud af, at jamen, konkurrencen var anderledes, eller der var nogen, der havde opfundet den dybe tallerken, som man troede, man var ene om, og var har overhældet en. Så ja, altså, vi skal også bare vende os til, at der er bare nogle ting, der ikke bliver... nu står der til, at det er godt, vi har nogle modige selskaber, men vi skal også have nogle modige investor, nogle modige penge. Ja. Det skal man. Er det dig? Lige denne her? Altså, selskabet er for småt, så nu har jeg ikke været med på denne her, men jeg har været med på en anden på First North. Men altså, man skal jo nok, man kan jo måske tage hver tredje eller hver fjerde, og så lægge nogle penge i, eller sige, jamen ho, der er noget spændende, og kigge lidt på sig selv i spejlet og sige, jamen har jeg nok IT? Jamen så kunne det måske være, hvis det næste selskab nu også bliver noget med IT, eller hvad har man lyst til at investere i? Der kom jo også det her af bagvejen, det her... Hongkong-selskab, som investerer i Hard Rock Caféer, HRC World, som man ikke rigtig hørt så meget om. Jamen, tør man tage det? Okay, jeg siger pas. Ja, ja. Men, set komme. Men det er jo det der med, at vi skal også turde tage nogle tab i vores porteføljer, og hvis man... Nu har der så været OV Bunker, den står stadigvæk som et skrækeksempel i manges porteføljer rundt omkring. Måske også lige en voldsom krise hive ind i den. Men hvis man ellers ser over årene, så er det jo ikke, fordi der er mange danske børsnoterede selskaber, der er gået konkurs, vel? Så jeg tænker, der må godt være nogen, der brænder ud og ikke bliver til den her stjerne i ens portefølje, som man havde drømt om. Sådan er det jo. Det er det. Persson, så er det sådan med dig, du er teknisk analytiker, så du vil gerne have nogle kurver. Sådan rent historisk, så er du ikke med på de her børsnoteringer fra start. Nej, som regel ikke. Altså, jeg prøver at overlade det til nogle andre, og det lyder jo helt forkert, fordi så kan man jo lige så godt investere i en passiv fond. Jamen, så kan man lige så godt investere i en passiv fond, der ja. Også bare går og venter på, at selskaberne kommer på børsen. Og, så nej, altså... så en gang imellem må man jo tage muldvarpeskinnet op i baglommen og investere i det her. Men jeg kan bedst lide, når der er nogle kurver. Det er rigtigt, og muldvarpeskinnet ligger stadigvæk i din baglomme. Du har yes. 40.000, som skal ja. Ud og ruske i markedet, men dem holder du altså lidt på hjemme. Vi ikke har i markedet med en klar tendens. Vi har så til gengæld Cordua Steno, som står tripper. De kommer i studiet her om små 5 minutter, vores politiske debatprogram, hvor jeg er ganske, jeg hørte lige her med i vores morgenradio, at de i hvert fald skal omkring ja, Trumps 12-tariffer og EU. Der er noget med, at der kommer noget 12 på Harley Davidson og Jack Daniels. Nu er det alvor, Lars Pedersen. Markedet har du allerede lukket for mig, så jeg kan ja, ikke se, om det er plus eller minus. Det er stadigvæk i minus. Vi kom ikke helt i plus. Det danske marked svingede lige lidt op i et lille plus, men det er blevet elimineret, så vi er tilbage i et lille minus. Så til det lunkne. Ja, det er vi. Millionærklubben siger tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen kl. 10. Det er tid til nyheder.